Khamisan, jambo la tano katika topiki hii, almar'atu wazzaka, anasema i'lami anna al-huliyya, jambo muhimu nalo hili, i'lami fahamu anna al-huliyya, hakika mapambo, min ghairi dhahabi wal fidda, yasiyokuwa dhahabu na fedha, ikawa umevaa sasa madini mengine, labda umevaa almasi au umevaa tanzanite au umevaa mapambo ya green, umevaa mapambo ya rubi, umevaa mapambo ya spino na mfano hayo katika madini, au umevaa mashanga ya Kimasai mapambo nayo, shanga ziko, shanga za thamani, ni vitu kama vijiwe hivi vimetengenezwa, vingine viko ghali kuliko hata dhahabu na fedha. Dunia ina mambo hii tayib. Sasa i'lami fahamu anna al-huli, kwamba hakika mapambo, min ghairi dhahabi wal fidda, yasiyokuwa dhahabu na fedha, al-huli min al-aksiswarat, al-huli mapambo, min al-aksiswarat, yatokanayo na shanga za thamani. Al-aksiswarat ni aina za shanga zenye thamani ambazo watu wanavaa hivi sasa kwa minasaba mbalimbali, minasaba ya harusi. Utakuta bibi harusi anatengenezewa shela, alafu pana shanga zinaendana na rangi ya lile shela. Al-aksiswarat zinaitwa hizo shanga za thamani. Mfano akavaa vitu kama hivi, al-huli min al-aksiswarat, mfano mapambo yatokanayo na shanga za thamani, au min al-fusus, au mapambo yatokanayo na vijiwe vya thamani, vijiwe kama vya almasi, vya tanzanaiti na mfano wa mawe kama hayo, au min al-fusus, au yatokanayo na vijiwe vya thamani, au min almas, au yatokanayo na madini ya almasi na mfano wake. Mapambo ya vitu kama hivi visivyokuwa dhahabu na fedha, au min ghairi dhalik, au kutokana na yasiyokuwa hayo aliyoyataja, al-aksiswarat wal-fusus wal-mas, mingine yasiyokuwa haya, au min ghairi dhalika, au kutokana na yasiyokuwa hayo, mimma laysa dhahaban, katika yale ambayo siyo dhahabu wala fidda wala siyo fedha, fa innahu la zakata fihi, kwani hakika mambo yalivyo hakuna zaka ndani yake. Mapambo ambayo yanatolewa zaka ni sharti yawe ni mapambo ya dhahabu au fedha. Sasa ikiwa una mapambo mengine, shanga shanga, jiwe vijiwe vingine vya thamani, vya madini mengine yasiyokuwa dhahabu na fedha, mapambo hayo yasiyokuwa dhahabu na fedha hayana zaka, bali wanasema ulama, hata madini mengine ukiachilia mbali kuwa ni mapambo, madini mengine yasiyokuwa dhahabu na fedha, ikawa mtu ameyaweka kama asset au kwa matumizi mengine, labda kwa ajili ya vipuli vya magari, kuna baadhi ya magari yana vipuli vya madini ya ghali kabisa, au madini katika vifaa vya nyumbani, basi madini yasiyokuwa dhahabu na fedha, hata kama yana thamani kiasi gani, maadamu yameandaliwa kwa kazi maalum, hayana zaka. Allahumma, ili atapokuwa madini hayo yameandaliwa kwa ajili ya biashara, labda wewe ni broker, unauza madini, unafanya biashara ya madini mbalimbali mbali. Sasa utayatolea zaka kwa ile lugha ya al-urudhu, urudhu tijara, zaka za biashara, yataingia sehemu ya mtaji wa biashara. Adhim. Nukta ya sita hapa, jambo muhimu lisikilize hili, idha ishtaraiti dhahaban, Nukta nyingine muhimu sana hii. Idha ishtaraiti dhahaban, pindi utakaponunua wewe mwanamke dhahabu au fidhatan au kanunua fedha, walaisa muaddan lillubsi, na haikuwa ni yenye kuandaliwa kwa ajili ya kuvaa. Sasa umenunua dhahabu au umenunua silver, walaisa muaddan lillubsi, na haikuwa ni yenye kuandaliwa kwa ajili ya kuvaa. Wa innama lilbai', na kwa hakika si vinginevyo ni kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya kuuza na kununua. Sasa hii kutolewa kwa kizaka ni kauli ambayo haina khilafu kwa maulama. Ikiwa umenunua dhahabu au fedha silver, lakini lengo lako ni kufanya biashara, ima unauza dhahabu na fedha au umenunua unakodisha, kama wanavyofanya watu hivi sasa. Kuna maduka maalumu ya kukodisha vipuli hivi kwa ajili ya maharusi au watu wenye sherehe mbalimbali, unakwenda kukodisha madhahabu, yanakodishwa pale. Kuna za 500 kwa siku, 200 kwa siku, mkakodisha mashela na nini kwa ajili ya kumpamba bi harusi wenu. Si hamna hela za kununua, na kuna wenye kukodi huko. Ikiwa ni dhahabu ambazo zimenunuliwa na hazijaandaliwa kwa ajili ya kuvaa, wa innama lilbai', na kasi vinginevyo ni kwa ajili ya biashara, anasema fahadha, na hili kwa maana dhahabu kama hizi, yakunu litijara, zinakuwa ni kwa ajili ya biashara. Hii ni biashara sasa. Fafihi zakatu, ndani yake pana kutoa zaka, bitifaqi alulama, kwa makubaliano ya maulama. Ikhtilafu imekuja dhahabu na fedha zinapokuwa ni za mapambo tu, ndio kuna wanawachuoni wameona utatoa zaka za mapambo, wengine wameona utoi zaka, na hiyo kauli ipo tena ina nguvu tu. Ama ikiwa umenunua dhahabu zako na fedha kwa ajili ya biashara, basi pana zaka. Fafihi zakatu, ndani yake pana kutoa zaka, bitifaqi alulama, kwa makubaliano ya maulama. Anasema shekhe hapa, wa innama alkhilafu fil huli, na hakika si vinginevyo, ikhtilafu ni katika mapambo, sio katika dhahabu za biashara au silva za biashara. Hapo hakuna khilafu hapo. Ukiwa umefikia kiwango, umepitiwa na mwaka, toa zaka ya urudhu tijara. Wakad dhakarna, na katumitaja, anna sahiha, kwamba kauli uliyokuwa sahihi, wujubu zakati fil huli, ni kuwajibika zaka katika mapambo, idha balagha nisaban, pindi yanapofikia hayo mapambo kiwango. Na kiwango tumesema kinaanzia gramu ngapi? Gramu 85, hiyo ni kwa dhahabu. Je, kwa silver gramu ngapi? 500 na ngapi? 595. Hebu andika. Anaingia topiki ya tatu, tuiguse kidogo, almar'atu wa siyamu ramadhana, na hii ni nguzo ya tatu katika zile nguzo za Uislamu. Ameanza na tauhid, ndani yake niingia shahadatan, akaja na almar'atu wassalah ya pili, akaja wazaka, hii ni ya nne, sio ya tatu. Almar'atu wazaka, mwanamke na zaka, nguzo ya nne ya Uislamu. Sasa anaingia nguzo ya tano, nguzo ya tano ya nne, shahada mbili nguzo ya kwanza, swala nguzo ya pili, zaka nguzo ya tatu, saumu nguzo ya nne, nguzo tano za Uislamu. Si mnazijua maufti? Naam, hii ni nguzo ya nne, na atakuja kwenye alhaji, na hiyo ndio ya tano. Almar'atu wa siyamu ramadhana, mwanamke na funga ya Ramadhani. Anasema ayyatuha almar'a, e mwanamke, qumi bi siyami ramadan, na ramadhani iko mbele yetu insha Allah, wala si mbali tena, ni miezi miwili tu. Baada ya miezi miwili ni ramadhani ishaingia. Nasalullah an yu'inana ala siyamihi wa hudurihi. Ayatuha almar'a, e mwanamke kumi, simama bisiyami ramadhana, kwa kufunga ramadhani, simama ufunge. Fahuwa ahadu arkani lislami lkhamsa, nayo hiyo funga ya ramadhani. Fahuwa ayu siyamu ramadhani, nayo hiyo funga ya ramadhani. Ahadu arkani lislami lkhamsa, ni moja ya nguzo za Uislamu tano. لحديث ابن عمر واجل حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما سيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس ومجين وإسلام يو يا مامو متان شهادة أن لا إله إلا الله juu ya kukiri kwamba hapana muabudu wa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, na kwamba hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqami salati, na juu ya swala, umejengwa juu ya swala. Wa itai zakati, na juu ya kutoa zaka. Wal haji, na juu ya kufanya haji. Wa sawmi Ramadhan, na juu ya funga ya Ramadhani. Uislamu umejengwa juu ya mambo haya matano. Sheikh anasema rawahu Sheikhan, wa idha dakhala Ramadhanu, na pindi itakapoingia Ramadhani. Wa idha dakhala Ramadhanu, na pindi itakapoingia Ramadhani. Fahtammi bisiyamihi, basi tilia umuhimu e mwanamke kwa kuifunga hiyo Ramadhani. Fahtammi bisiyamihi, natilia umuhimu kwa kuifunga hiyo Ramadhani. Watabiki ma yali, na uyatekeleze haya ambayo yanafuata. Watabiki ma yali, na utekeleze haya yafuatayo. Litatahakkaki laki thamaratu taqwa, kwa ajili yatimie kwako wewe matunda ya uchamungu. Litatahakkaki laki, kwa ajili yathibiti kwako wewe thamaratu taqwa, matunda ya uchamungu. Fi a'laha, katika kiwango chake cha juu zaidi. Fi a'laha, katika kiwango chake cha juu zaidi. Wa akmaliha, na kilichokuwa kamilifu zaidi. Ufikie ucha Mungu katika viwango vyake vya juu vilivyokamilika. Bifadhlillahi, kwa fadhila ya Allah. Wa rahmatihi, na rahma yake. Haya, mwanamke ukidirikiwa na mwezi wa Ramadhani, tekeleza haya yanayotajwa. Wahid, jambo la kwanza, inwi siyama likulli yawmi min al-layl, inwiye funga. Inwi asiyama, inwiye ewe mwanamke funga. Likulli yawmin, kwa ajili ya kila siku unayofunga. Min al-layl, kutokea usiku. Saumu ya Ramadhani nia yake inalazwa usiku, lazima ulale nayo nia. Na saumu ya Ramadhani haifai kunuia asubuhi, hilo linafaa kwa saumu ya sunna. Ama saumu ya Ramadhani unapolala usiku, ulale na nia kwamba pakipambauka asubuhi utaamka na saumu, na nia inakuwa moyoni Nia ni moyoni, wala haitamkwi kama watu wanavyonuizwa misikitini humu wakati wa Ramadhani. Wako watu wananuizwa misikitini huko, nawaitu nawaitu sawma ghadin sawma ghadin an adai fardhi shahri ramadan lillahi ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ha, tukiwakumbuka mashikhe zetu na wazee wetu katika miji hii wakinuiza, rahimahumullah wa ghafara Allahu lahum, Allah warehemu wa ghufirie madhambi yao. Tayib, sasa ile sio sawa, yale ni makosa. Na watu wanasubiria wakina mama majumbani humo, wanakaa macho macho, hata mtu anapika daku anatulia, jamani washanuiza huko, anauliza. Nakumbuka mama zetu na bibi zetu walikuwa wakisubiri kunuizwa, mtu amekaa kwenye hapiki daku anasikiliza kwanza mpaka anuizwe. Na kuna watu wengine wakiswali salatu al-isha hawaswali tarawih, wanakaa wanasubiri shekhe anuize pale, akishanuizwa huyo anaondoka. Nia sio matamko, nia inakaa moyoni, na nia ya saumu ya faradhi kama Ramadhani inawekwa usiku. Inwi siyama, inwiye funga, likulli yaumin, kwa ajili ya kila siku, min al-lail, kutokea usiku, lianna tabiyita niya, kwa sababu kuikeshesha, kuikeshesha niya, kuilaza niya, lianna tabiyita niya, kwa sababu kuikeshesha niya, kuilaza niya, wajibun, ni jambo la wajibu, likulli yaumin, kwa kila siku, kila siku. Baada ya kufutari shafturu pale, na kabla ya kulala, tia nia yako kwamba kesho nitaamka nafunga insha Allah, katika moyo. Hauna haja utuambie, nia haitamkwi, ni makosa, bid'a. Ni kama wale wanaokuja kuswali wakatamka nia, tena wengine si kutamka tu, wanaitafuta. Kuna wakati nia eti namponyoka, eti anaisaka kama kware, si ndio? Bismillahir rahmanir rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, usalli usalli fardhu salati dhuhr arba rak'at ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Fujo miskitini, hakuna mambo hayo, ni bid'a. Hivyo hivyo katika mambo ya siyam, li hadithi hafsata, na hilo la kuilazania ni kwa hadithi ya Hafsa عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكيوكم متوم صلى الله عليه وسلم قال أمي سيما من لم يبيت الصيام يلي أنباي هكولازا نيا يفونغا من لم يبيت الصيام يلي أنباي هكولازا نيا يفونغا أي يبيت نية الصيام هابو maamuli alikuwa ni mudhaf, alipoondoshwa mudhaf ile akakaa mahala pake. Mambo ya nahwa hayo. Man lam yubayyit siyama, yule ambaye hakuilaza nia ya funga, kabla alfajiri, kabla ya alfajiri, kwa maana hakuwa na nia yake usiku, fala siyama lahu, hana funga yeye. Rawahu an-Nasa'i, hii ni hadithi ya Hafsa ikionyesha kwamba nia ya saumu ya Ramadhani inawekwa usiku, unalala nayo, wala nia ya saumu ya Ramadhani hainiui baada alfajiri. Jambo jingine ambalo la kuzingatia mwanamke ikiingia Ramadhani, inwi bisiyamiki, nuia mwanamke kwa sababu ya funga yako, inwi bisiyamiki, nanuia ewe mwanamke kwa sababu ya funga yako. Na kwa Kiswahili kilichonyooka unasema inwi, unuie bisiyamiki, kwa sababu ya funga yako, wajihallahi, uso wa Allah. Inwi, unuie ewe mwanamke bisiyamiki, kwa sababu ya funga yako, wajihallahi, uso wa Allah. Mkusudie Allah kwenye kufunga, kwamba wewe mwanamke unafunga Ramadhani, unajizuia kutoka imechomoza alfajiri ya kweli mpaka kuzama jua, ukajizuia na kula, ukajizuia na kunywa, ukajizuia na mambo yote yenye kufunguza, ukaufunga mdomo wako na kutukana, ukayafunga macho yako na kuangalia vitu vya haramu, ukayafunga masikio yako na kusikiliza vya haramu, ukaufunga moyo wako na kutafakari na kutamani vya haramu, ikawa hutukani wala husengenyi, na ukitukanwa haujibu matusi, ikawa umeyafanya haya yote kwa ajili ya Allah, hiyo ndiyo saumu. Ukayafanya lillahi rabbil alamin, nuia kwa funga yako uso wa Allah, wama inda Allah, na yale ambayo yapo kwa Allah, fi daril akhirati, katika nyumba ya akhira. Pia unafunga ili uweze kuyapata yaliyo kwa Allah huko akhira, upate ujira wa Mola wako, upate malipo mema akhira, upate janna. Ndiyo makusudio yako hayo ya kufunga. Jamani, msiharibu nia zenu kwenye kufunga. Baadhi ya watu wanaharibu nia zao za kufunga. Kuna Waislamu wengi leo hawajui malengo ya kufunga, kwamba ni kumtakasia Allah ibada na ni kutaraji pepo ya Allah. Wako baadhi ya watu leo wamejalia saumu ni sehemu ya matibabu ya diet, anafunga kwa ajili ya diet basi, na ndiyo malengo yake. Kama ni kibonge yapungue, kama ni mzito awe mwepesi, eh? Watu wanajalia hivyo, hawana nia ya ibada. Hakuna funga za hivyo bwana, maadamu huna nia ya ibada na kutaka janna. Inwi bisiyamiki wajha Allahi wama inda Allahi fi dari al-akhira, ma'atiqadi, pamoja na kuitakidi, anna siyama ramadhana ruknun min arkani al-islam, pamoja na kuitakidi kwamba hakika funga ya Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Itikadi hivyo, kuwa na itikadi hiyo, shekhe anakutahadharisha na tabia ambayo watu wengi wanayo hivi sasa. Maana haya mambo ya diet sasa, sijui watu wanataka wawe wadogo wadogo kwa sababu ya maradhi, si kama ni jambo baya, yameingiza fikra mpaka kwenye ibada zetu. Imekuwa saumu ni katika gym sasa, katika mazoezi eh? Mtu ananuia mazoezi tu, hana kumkusudia Allah wala akhira eh? Sasa nuia ibada, shekhe, itakufaa hiyo. Hayo mazoezi sawa, lakini wala hayakuzui na kufa. Utafanya mazoezi wewe, utatoka miraba nane acha minne, siku yako ikifika yule na wembamba wako utaondoka tu, kwani wenye kufa ni vibonge tu eh? Si vimbaombao wangapi wanaondoka, hana kolesterol hata moja, damu nyekundu kama ya nyama pori, lakini anakufa. Sasa wewe jipange na akhira zaidi kwa ibada, ukiondoka Allah akusalimishe kwa akhira. Sisemi haya kwamba msiendelee na dawati zenu, ah, kuleni hayo majani yenu kama sungura, kuleni maadamu mmeshauriwa na madaktari, au pengine mna maradhi. Pana watu wagonjwa wana visukari, wengine wana presha, wengine wana moyo mkubwa. Usije ukaacha dayati yako kwamba ustadhi kasema utakufa tu. Elewa maneno eh? Shekhe anasema wala taksudi, na wala usikusudie, wala taksudi, na wala usikusudie bihi, kwa hiyo funga, attakhfifa, kupata wepesi wa mwili. Makusudia mwenyewe unataka uwe mwepesi, labda ukitembea miguu mizito inaburuta eh? Au ukitembea unahema kweli kweli, hapo na hapa hujiwezi eh? Unahema sana, jambo zuri hili, lakini sasa usifanye kwenye jambo la ibada. Wala taksudi bihi, na wala usikusudie kwa hiyo funga, attakhfifa, kupata wepesi wa mwili, wa inqasa alwazni, na kupunguza uzito. Sikusudie hayo kwamba unafunga ili upungue uzito mwenyewe, pengine kilo zako zimekwenda juu. Wa inqasa alwazn, na usikusudie kupunguza uzito kwa sababu ya hiyo funga. Au mujarrad alilaj wa nahwihi, au mujaradi wa matibabu na mfano wake. La taksudi bihi takfifa, usikusudie kwa hiyo funga wepesi wa mwili. Wa inqas alwazn, na upungufu wa uzito. Au mujarrad alilaji, au mujaradi wa watiba au kwa tiba tu wanahwihi na mfano wake. Usipeleke funga huko ikawa hujamkusudia Allah na akhira, wewe unakusudia mambo haya kidunia tu. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Na hakuamrishwa, wama umiru, na hakuamrishwa hawa mayahudi manasara ahlul kitabu na washirikina wao na watu wote wanaingia, illa liya'budu Allah, isipokuwa ni kwa ajili wa muabudu Allah, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa wanamtakasia yeye dini, hunafaa, hali ya kuwa ni wenye kuziacha shirki na kujielekeza kwenye tauhidi. Hunafaa, hali ya kuwa ni wenye kuziacha shirki na kujielekeza kwenye tauhidi. Wayuqimu salata, na wazisimamishe swala. Wayutu zakata, na waitoe zaka. Wadhalika dinul qayyima, na hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Wa fil hadith an abi umamata, na imekuja katika hadithi, an abi umamata albahili, kutokea kwa abi umamata albahili, qala, amesema, jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunamalizia hapa alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, faqal, akasema, araaita rajulan, unaonaje mtu fulani, araaita rajulan, unaonaje mtu fulani, hebu nipe habari za mtu fulani, ghaza, amepigana vita, ghaza, amepigana vita, yaltamisu al-ajra, anatafuta ujira, yani ana nia ya kupata ujira wa akhira, yaltamisu al-ajra, anatafuta ujira, lakini wadhikra, na kutajwa. Yaltamisu al-ajra, anatafuta ujira kwa maana athawab, anatafuta thawabu. Wadhikra, na kutajika, apate kusifiwa, shujaa, mpiganaji hodari, komando, si ndio na mfano wa haya. Malahu, ana nini mtu huyo, malahu, ana nini huyo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la shay'a lahu, hana kitu yeye, amechanganya ikhlasi yake na mengine. La shay'a lahu, hana kitu yeye. Kuna ria imeingia hapo. Fa'adaha thalatha marratin, akarejea neno hilo mara tatu. Huyu muulizaji, malahu, ana nini huyo. Fa'adaha thalatha marratin, na akalirejea swali hilo mara tatu. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema kumwambia yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la shay'a lahu, hana kitu yeye, kwa sababu ndani yake pana kujionyesha na kutaka atajike, mapigano yake hajatakasika kwa Allah. Thumma qala, kisha akasema mtume alaihi salam, inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Thumma qal, kisha mtume akasema, inna Allah, hakika ya hakika Allah, inna Allah, hakika Allah, la yaqbalu min al-amal, hakubali katika amali, la yaqbalu min al-amal, hakubali katika amali, illa ma kana lahu khalisan, isipokuwa ile ambayo imekuwa kwa ajili yake yeye ni yenye kutakaswa. Illa ma kana lahu khalisa, isipokuwa ni ile ambayo imekuwa kwa ajili yake yeye ni yenye kutakaswa. Wabtughiya bihi wajhuhu, na ukatafutwa kwa amali hiyo uso wake. wabtughiya bihi wajhuhu, na ukatafutwa kwa amali hiyo uso wake. Mtu anamtaka Allah na wala hana mambo ya riya. Rawahu an-Nasa'i, hadithi kaipokea al-Imam an-Nasa'i. Insha Allah Ta'ala tutaishia hapa kwa leo, wakati wetu umetutupa mkono. Tutaendelea na darasa hii ya al-mar'atu wa siyamu ramadhana kwa nukta ya tatu ambayo chini yake ina vipengele insha Allah Ta'ala katika darasa yetu ya kesho. Bihadha al-qadr kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lamu, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakunna Allahu khairan wa barakallahu fikum. Haya, safari sasa.